محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ سے ہمیشہ میں تھر تھر رگوں کا بتایا الہی، میں تھر تھر رگوں کا بتایا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے کی خیرات دے دے، میرے غوث کا ہوا ستایا الہی، میرے غوث کا ستایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالے، توڑ ڈالے گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالے، میرا حشر میں گو گا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو،

حشر خوف عرفہ جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو جلوہ میں مزدلفہ طرف جا او دھڑو برستا دیکھو جس طرف جا او دھڑو برستا دیکھو مومن پیروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو حشر میں جس گھڑی سرکار کو رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو تابعی بھی تھے, یعنی جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو اسے تابعی کہا جاتا ہے. یہ بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کا نام سنا ہو. ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی. یہ 131 ہجری میں کوفہ کے شہر, عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے. جب آپ کا جوانی کے ایام تھے, آپ جوان تھے, تو آپ دینی مجالس سے, اچھی صحبت سے دور تھے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی اور آپ نے کئی احادیث بھی روایت کی ہیں. تبلیغ دین کے لیے آپ نے ہند کا سفر بھی فرمایا اور ہند کی ریاست کیرلا کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے. آپ کے فرامین جن سے ہم مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں, اس میں سے ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی, جس دل میں حزن و غم نہ ہو وہ ویران ہو جاتا ہے. جیسا کہ کسی گھر میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو تو وہ ویران ہو جاتا ہے. کبھی کوئی غم پیدا ہو جائے, دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے, تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ غم کی وجہ سے تو آدمی دعا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. اسی طرح آپ کا ایک اور فرمان علی شان ہے, فرماتے ہیں, مال حلال سے ایک کھجور صدقہ کرنا مجھے مال حرام سے 100,000 صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. حقیقت یہ ہے کہ مال حلال ہی فائدہ دینے والا ہے, اسی کو صدقہ کریں تو صدقے کا ثواب ملے گا. مال حرام کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, تو وہ کسی کام کا نہیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، جیسا کہ حضرت مہدی بن میمون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، تو اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کوئی ندا دے رہا تھا، آواز یعنی آ رہی تھی کہ سنو مالک بن دینار جنتیوں میں ہو گئے. تو خواب والی بات کہ آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، جو کہ آپ کی مجلس میں آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا اور میں نے عرض کی یا ابا یحییٰ ما صنع اللہ بکا، یعنی اے ابو یحییٰ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا بہت اچھا معاملہ کیا. اور پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، فرمایا ہم نے اچھے عمل یعنی نیکیوں کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی، نیکیوں کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی، ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثل کسی کو نیک نہیں دیکھا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہم نے بزرگوں کی مجالس ان کی صحبت کی طرح کسی صحبت کو نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ ہم نے نیکیوں کی مجالس کی طرح کوئی مجلس نہیں دیکھی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، واقعی نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کی صحبت یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے. انسان کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. مٹی جس کے اندر اپنی کوئی خوشبو یا بدبو نہیں ہوتی، یہ بھی اگر پھولوں کی صحبت اختیار کر لیں، پھول اس کے اندر آ جائیں تو اس کے اندر بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. ہم انسان ہیں، اگر ہم کسی نیک انسان کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارے اندر سے نیکیوں کی خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ عز و جل جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ اگر گناہگار ہو تو نیک بن جاتا ہے، بے نمازی ہو تو نمازی بن جاتا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دل خالی ہو. دعوت اسلامی کے سنت ورے اجتماع اور اسلامی بھائیوں کی صحبت سے اس کا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو جاتا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت ورے ہفتہ وار اجتماع، سنت ورے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں جمعرات کو، تو آپ نماز مغرب اسی مسجد اسی فیضان مدینہ میں ادا فرمائیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری صحبتوں سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، حج پہ بلایا گرد کعبہ خوب پھرایا، میدان عرفات دکھایا، میدان عرفات دکھایا، یا اللہ لا میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی صفا اور بہر مروا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی